Klęknij, zamknij oczy, ty znasz to dobrze. Dziś nie dostaniesz do pyska, ja odprawię ci pogrzeb. Za te skurwienie, za zbędne pierdolenie wysyłam wiadomość, niech to do innych dotrze. Nie jeden z wierzących dziś wreszcie łzy otrze. Weże tandety serwowanej dla Polaków, poczujesz na szyi moich przemyśleń ostrze. Zakopię cię szmatą na peryferiach rap. Dlatego, że porusza mnie to, co dobre, a brzydzi to, co mocne. Ja żegnam ten syf, zapraszam cię na ich pogrzeb. Zamknij oczy, otwórz umysł, słuchaj. Rozliczam się z nimi dziś, za te wszystkie lata, teraz i tutaj. Z bandą beta, uwitań ich pis. Oddałem chleb dawnych lat, kurwo, z jutami w łapach. Kiedyś każdy miał zapał, dziś każdy się sapał. Czuję z ich pysków zwrotny, kopiąc własny grób. Knął imię, które nadał im ich własny lud. A chód pustych sal dorywa gardła przy sitkach. Usta jak kurwy pizda, póki płacą i bit gra. Mówiłem, nie umiesz, to z nim nie igraj. Teraz za tyle dała, łykaliby spermę w litrach. Ej, nie wiem czemu się dziwisz, prawda jest jak ibis. Z reguły wkurwia i jest przykra. Polski rap to gonitwa, geniuszem być nie trzeba. Wygra ten, kto wyżej dupy da i za więcej się sprzeda. Dwulicowość i toli na stoletni pis. Raz niż raz się na to kurwa patrzeć nie da. Biorę te całe ściemniactwo za pysk. Postanowiłem was kurwa pogrzebać. Dlatego, że porusza mnie to, co dobre, a brzydzi to, co mocne. Ja żegnam ten syf, zapraszam cię na ich pogrzeb. Zamknij oczy, otwórz umysł, słuchaj. Rozliczam się z nimi dziś, za te wszystkie lata, teraz i tutaj. Z bandą beta, uwitań ich pis. Kiedy oczy wywrócą ci się do środka, zrozumiesz wtedy, że nie miałeś tam nic. Oddasz przysługę, jak ostatni oddech oddasz na dużym palcu w prosektorium krwi. Daj mi chwilę, wystarczy ułamek szansy. Mam skizy, czuję krew, to mój koń trojański. Chcesz pan czy to przekaz, pierwsze walkę o tron. Wśródłem z życiu, większość jest jak Elton John i jego żon. Dla bezpolotu, kotów, pobocze, niech tam harują krocze. Łamię w pół, każdą wiotką, kurwę, niech puszcza bawię. Za burtę wytopię łódkę i zrywam żagiem. Znany potem, to tylko ja, kilłotę. Dotknięcie geniuszu, dla tysięcy uszu. Wersy prawdy, rzeczywistość to mój warsztat. Dzieciak pragnie sławy, pierwsza płyta, szybko fanstar. Patrzę na rap grę, co drugi to tytan. Do niedawna wypluwał, dziś chcę wszystko połykać. Witam w bloku, w rynstoku, między nie ma renne zwierzę bez skrupułów. Uwalniam od cierpienia. Dlatego, że porusza mnie to, co dobre, a brzydzi to, co mocne. Ja żegnam ten syf, zapraszam cię na ich pogrzeb. Zamknij oczy, otwórz umysł, słuchaj. Rozliczam się z nimi dziś, za te wszystkie lata, teraz i tutaj. Z bandą beta, uwitań ich pis. Kiedy oczy wywrócą ci się do środka, zrozumiesz wtedy, że nie miałeś tam nic. Oddasz przysługę, jak ostatni oddech oddasz na dużym palcu w prosek.